धाम या प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री रामचंद्रदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2060 दिनांक 14 अप्रैल 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता बंस स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम नई बात तो कुछ है नहीं और सदा वाली बात ही है। परमात्मा हमारे हैं ये पक्का मान लो आपने। आपने मान लिया है तो बहुत ही बढ़िया बात है, नहीं माना तो मान लो, मान लिया जब ठीक है। हमारे हम संसार के नहीं हैं, हम भगवान के हैं, ये पक्की बात है। संसार में तो फिरते आए 84 लाख जुड़ी चार जो एक मन जुड़ी है तो हम है। हम मनुष्य नहीं है, हम भगवान के अंश है। इस बार से संतान लिखा है कि आप शरीर नहीं है, आप शरीर नहीं है। मैं त्रिकाल में मैं शरीर नहीं हूँ, क्योंकि त्रिवेदी के शरीर में आप होता है तो एक शरीर कैसे हुए? कोई शरीर आपका नहीं है तो ये शरीर कैसे आपका हुआ? सीधी सीधी बात है। ए भगवान सब शरीरों के है तो हमारे भी भगवान है, ए भगवान सब शरीरों में है तो हमारे शरीर में भी है। वो ऐसे रूप है जो हमारे रूप में ही है तो हम भगवान से अभिन्न है। शरीर स्वाभाविक शरीर के साथ एकता मान लेने से उस अनुभव उस एकता का अनुभव नहीं होता। ये हमने गलती करी है, अपनी गलती को अपनी छोड़ दो बस, इतनी बात है। कोई नई बात नहीं है, हमने गलती करी उसको छोड़ दो। अब गलती को नहीं मानेंगे, अब सही बात को मानेंगे। गलती मानी इस बात से सही मानने का हमारे पर एक आधार है। ये हमारे पर क्या कहें, दायित्व है। क्यों क्यों क्योंकि हमारे गलती हमने की तो हमारे भी दायित्व है। ऐसा दायित्व दूसरे में थोड़ा ही है। तो हम सही नहीं है, हम भगवान के हैं। भगवान के हैं ममई वांशो साब गए, हम सुनते ही नहीं, सुन लेना चाहिए नहीं। भगवान ही अंश है, शरीर अंश हो प्रकृति अंश हो। आप शरीर तो बदलता है हरदम, आप बदलते हो ही नहीं। आप खुद कहते हो बचपन में ऐसा करता था, फिर ऐसा करता था, फिर पढ़ता था, फिर खेलता था। उस शरीर में आजकल जवान हो गए, बूढ़े हो गए, कभी रोगीर कभी निरोगीर कभी धनीर कभी निर्धन, कभी अंसार कभी मंदार, कभी ऐसा हुआ। आप वो कभी रहे, पड़े तो ही वही रहे, नहीं पड़े तो ही वही रहे। बीमार हुए तो आप वही रहे, शरीर बीमार हुआ था आप वही रहे, शरीर स्वस्थ हो आप वही रहे, और धनी हो गया तो वही रहे, निर्दय हो तो वही रहे, आप तो वही रहे। तो आप शरीर नहीं हो, शरीर तो प्रत्येक क्षण बदलता है, आप कभी बदले ही नहीं, बदले ही बदल सकते ही नहीं। आप एक रहते हैं। 84 लाख रूणी में जीव जाता है तो किसी से किसी धुनी में सदा ही नहीं रहता, तो आप शरीर में कैसे हुए? ये तो समझ जाता है, ये मन शरीर में आ गया तो मन से आप कैसे हुए? ये गलती करी, गलती का सुधार, गलती हमने की, इस बात दायित्व तो भी हम पर ही है। बड़ी सीधी सीधी बात है, हमारे इस शरीर में भी बालक हुए, जवान हुए, बूढ़े हुए, न जाए थे मृत नूता बान भूया न अन्य अन्य मान शरीर शरीर नाश हुए तो आप नाश नहीं होते, शरीर ठीक होता आप ठीक नहीं होते। आप विभाग अलग है, शरीर का विभाग अलग है, ये प्रकृति का विभाग है, वो परमात्मा का अंश है। साफ ऐसी बात है एकदम ही स्पष्ट, कोई संदेह की बात ही नहीं है। आप चेतन है, ये जड़ है, आप जानते हो, ये अनजान है, साफ विधि एकदम। आपका संबंध भगवान के साथ में अखंड है, अटूट है, निश्चित है ही। जीव मात्र का संबंध भगवान के साथ है, प्रकृति के साथ संबंध है ही जीव का। जीव कोई हो, किसी जोड़ी में हो नहीं, परंतु जीव ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातना, जीव जीव भूत है, जीव भूत जीव बना हुआ है साक्षात परमात्मा का अंश। कहीं जाओ, किसी शरीर में जाओ, बने कपड़ा आप लाल पहने तो आप लाल होंगे, कपड़ा काले पहने तो आप काले होंगे, कपड़ा सफेद आप सफेद होंगे। क्या ये धंधा शुरू किया है? हम कोई आप बाप हो से बाप हो गए, आप तो बेटा हो कहा बेटा हो, आप भाई हो कहा भाई हो, क्या बदलते हो? सामने बदल जाते हो, आप नहीं हो। ये शरीर में नहीं बदलाव है, जो कुछ है अब हो गया मतलब। लड़का कहता है मेरे बाप है ये, मैं कहता हूँ बेटा है, बेटे के साथ मैं बाप हूँ। तुम बाप हो बेटा हो बताओ तुम क्या हो? भाई के सामने मैं भाई हूँ, स्त्री के सामने मैं पति हूँ, क्या स्वांग की इज्जत तो रखो अपनी। क्या जान कर बेइज्जती करते हो, बेइज्जती करते हो पति? आप तो एक रहते हो, हाँ मैं हाँ मैं तुझे कहते हाँ हाँ, कुछ ठिकाने से बात करो। मैं स्त्री हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, आप ना स्त्री है ना पुरुष है। गीता में तीन लिंग आया है, मैं जीव लोग जीव होता स्वभाव अध्यात्म से थे न प्रसंग आ गया है, अपना परा प्रकृति स्त्रीलिंग हो गया। आप स्त्री हो पुरुष हो तो प्रसंग हो अध्यात्म से पुरुष हो गए, द्वाभिमुख पुरुष हो लोग आप पुरुष हो गए। अपरे में तस्तम प्रकृति विधि में परम मैं प्रकृति हूँ, वही हो गए। अरे कुछ इज्जत तो रखो भाई, क्यों फलित हो इतनी? हाँ मैं ठीक ठिकाने से बात करो, पुरुष हो तो पुरुष रहे हो बनते हो। अब रे मित्र संयम प्रकृति विधि में परम भगवान में मेरी प्रकृति है, मेरी प्रकृति ख्याल नहीं करते मैं क्या कह रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, होश नहीं बेहोशी में हार। जैसे कुएं में कोई आवाज दे तो वही आवाज पीछे वही अवैध तत्व भी नहीं दू तन सर्वभूत बेटा के बेटा के बाप के बाप के पति के पति के पत्नी के पत्नी भेजती कर दो आपको शर्म ही आती कुछ ठिकाना से बात करो मैंने कहो मैं पढ़ा लिखाऊंगा पढ़ा लिखाऊंगा मरूंगा मैं मरूं ये बात सीख रही पढ़ रही हुई नहीं सीख रही पढ़ रही हुई आप तो वो और हो ऐसी कोई बात नहीं सीखी बात हम मैं पढ़ रहा हूँ कई बात सीख ली पढ़ रही बात नहीं सीख रही पढ़ रही होगा मैं वो भाषा जानता हूँ आप भाषा जानता हूँ मैं वेद जानता हूँ मैं संस्कृत जानता हूँ पंडित हूँ क्या तुम ऐसे कर रहे हो सच्चा बोलो भाई सच्चा क्यों अपनी पद्धति रो देती भगवान का अंश हो आप बात बदलेगी कोई कठिन कुछ भी बन जाओ थे भगवान अंश नहीं है तो सच्ची बात तो मानो भगवान मेरे परम पिता है इज्जत रखो इज्जत इतनी पद्धति बंद करो जान करो राम राम आप पागल हो क्या कि मैं बेटा हूं कि मैं तो पति हूं मैं तो दादा हूं तू दादा कैसे हो गए ठीक ढंग से रहो भाई असली भगवान का हूं मैं आवाज सच्ची आप बताएगी नहीं कभी नर्कों में जाओ स्वयं में जाओ सच्ची बात तो सच्ची रहेगी झूठा स्वांग कितना नहीं चलेगा कितना नहीं चलेगा ये बालक हूँ बालक हूँ आज बालक हूँ बालक तो नहीं हूँ मैं देखो ये पहले कह रहे हो बालक हूँ बालक नहीं हूँ अब जवान हूँ हाँ मैं तो मैं बूढ़ा हूँ उस छोड़ी इज्जत वाले इज्जत हो अणगिनते स्वांग धारण किया तरह तरह का स्वांग धारण किया भगवान आने बच्चे को से भरा हो जाए अरे भगवान तो होवे जब होवे आओ तो एक दिन में कही दे एक दिन में ही के पति हूँ के बेटा हूँ अरे बेटा पति होता है पति बेटे होता है खुश तो निगरानी रखो साथ बोलो मैं भगवान का हूँ सच्ची बात है कभी मिटेगी नहीं आप बात को नहीं मिटेगी नहीं मैंने स्वयं मर जाओ नर्क में नहीं वांशो जीव लोग ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतना मन से विनाशी ये परिचय आपका शास्त्र सुनते हो फिर भी सुनते हो पढ़ाते हो पढ़ते हो स्वयं फिर बात वही फिर वही वही तो क्या बने भगवान का अंश है सच्ची बात मानते नहीं हम गोत्र हमारा वो है हमें क्या ब्राह्मण होंगे क्षत्रिय होंगे वैश्य होंगे शूद्र होंगे अभी हो नहीं कुत्ता बने में कुत्ता हुआ है सच्चा बोलो सच्चा भले आदमी के सामने बोलोगे तो शर्म आती शर्म नहीं आ रही मैं तो कुंवारी हो गए, फिर मैं तो पंडोड़ी हो गए, फिर मैं तो विधवा हो गए। क्या गोत किया है? ठीक ढंग से बोलो, भगवान का हूँ मैं, भगवान की हूँ, लाडली बेटी हूँ भगवान की। सच्ची बात है, सच्ची बात मानते नहीं। दूसरी बात, हम कितना सांग किया है पता ही नहीं है, करते ही चले जा रहे हैं, करते ही चले जा रहे हैं। नया नया आप तो एक रहे, सांग तरह तरह का नाटक में खेलते थे, बहुत जैसे हरिश्चंद्र हो, मैं रोहितास हूँ, मैं सेव्या हूँ, मैं राम हूँ, मैं लक्ष्मण हूँ, मैं मेघनाथ हूँ। वाह महाराज, आप भगवान के अंश हो, सच्ची बात है, भगवत स्वरूप हो। क्यों फजीती करो, जान करे सच्ची बात ले लो, मान लो अच्छी बात है। सुना तो माने नहीं, सुन तो रहेंगे मानेंगे नहीं। सत्संग करोगे, सत्संग करोगे, सच्ची के बात तो सच्ची नहीं मानो, सत्संग करो, सत्य का संग करो, असत का संग क्यों करो? संत कहते हैं मैंने भगवान को, मैं सही नहीं हूँ, कभी त्रिकाल में भी सही नहीं हूँ। सच्ची बात है, एकदम ठीक बात है। भगवान ने कृपा करके मानव शरीर दिया है, ठीक समझने के लिए, तत्व ठीक समझो। ऐसे मौके पर नहीं समझोगे कब समझोगा? पेट में कृपा ना हो तो समझोगे, साफ बन जाएंगे पूछ समझोगे, और मौका मिलेगा ऊपर ऊपर रंग लगा दिए वही भी। ठीक ढंग सुनो, सच्ची बात सच्ची रहेगी, भगवान का स्वभाव, भगवान के प्यारे भक्त हो, संत भी आदर करेंगे, लोग भी आदर करेंगे। ठीक हो तो भगवान हो, ऐसे हो ही नहीं। सच्चे हृदय से भगवान का स्वभाव, भगवान खुद कहते हैं हमें वंश हो, भगवान बात मानते नहीं, किसकी मानोगे? भगवान की भी नहीं मानते तो किसकी मानोगे? भगवान कहते हमें वंश हो, जीव लोग जीव होते सनातन अनादिकाल से, नहीं भगवान हूँ मैं। सच्ची बात है, ना स्त्री हूँ, ना पुरुष हूँ, ना अन्य पुरुष हूँ, तीनों कहा, तीनों गीता में पुरुष रूप से कहा, स्त्री रूप से कहा, नंबर अध्यात्म नहीं बंद पुरुष है, दुआ में पुरुष हो लोग पुरुष होगा अपराध परा प्रकृति का लुगाई होती है, ये पता लुगाई हो मैंने क्या हो। हाँ महाराज डांसू बोलो, मैंने कहा राम ने अपनी इज्जत जमा हुई, इज्जत ये फजीली मत करो, होती पागल भेजो, कुआ में बोले जोर सो, तेरी माँ मरी के मरी, तेरी माँ जीगी जीगी, खेल किया नहीं मैंने, खेल किया है। कुआ तेरी माँ मरी के मरी, माँ जीगी के माँ जीगी, भगवान ने कृपा की है, अकल दी है, संत बना हुआ है, साधु है, एक बात हो रहती ही नहीं। वकील के सामने के रात में से रुपया दिया, घास दिया, 50,000 सोहा गांव सोहा जुटा दिए, मना समय में इधर देखो गए होता बन गया, गधा बन गया, सो बनेगा सो नगर। मैं भगवान का हूं, कठे अटे नहीं सकता, सच्ची बात है। भगवान खुद कहते हैं मम्मी पास, भगवान बदलते नहीं, कहीं बदला सुना भी हो ना। सनातन है सदा से, हमारा है सदा से, अमृत से पुत्र। तो आज से ही ये बात मान लो, राम भगवान के अंश है, सच्ची बात है, मान लो फिर हो जाएगी, अन्याय हो जाओगे, फायदा बढ़ जाएगा आपका, फायदा बड़ा फायदा होगा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।